الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون زما عزت مند حاضرین مسلمانان ورونو دمخنا دا بیان شورو چې په ګناهونو کې کبائر او صغائر شتا او د ګناهونو د کېدو د پارا او د یو انسان نه د صادرېدو د پارا اسباب دي چې قران پاک هغه اسباب په خپل ذکر کړی دا هغه اسباب او ذکر شو چې دا اسباب دي د ګناه د واقع کېدو د دې ذکرم تاسو اوریدو چې د ګناهونو د پاره دنیوي نقصانات مشتا بلکې په دې عالم کې دا څومره شر او فساد چې ده د هر چا چې ځان ته انفرادي یا د کورنۍ یا بار سوره پریشانی دي د دې ټول سبب د الله او د الله رسول نافرمانی ده یعنی څومره پریشانی چې د ژوندۍ کې موږ تاسو تمخه لرازي نو د دغه پریشانو واحد سبب دی د الله او د الله د رسول نه فرمانی د دې وجنه د تمام پریشانو د تمام فساداتو د ختمېدو واحد لار ده چې هر یو سړی صحیح توبه وباسي او د الله نه ویریږي د ګناهونو د پریښودو د بارم په قران او سنت کې الله ساس اسباب ذکر کړی کله دغه اسباب په یو انسان نارینا زنانه کې موجود وي نو د رب العالمین دغه اسباب د وجنا د ګناهونو نه محفوظ ساتي یو د ګناهونو نه د بچ کېدو سبب دی د الله یرا او خوف چې یو سره الله حاضر او ناظر غړي چې الله هر وخت د سر د پاسه موجود دی دیم کما سوکل دی دنیا کې نو یو رستا چې زبا الله ته مخلو درېګم او هغه رب علیمم بذات الصدور دے کما د چا مال ته تکلیف رسولې د چا جان نه تکلیف رسولې نو ورځ د قیامت شتا ما نه به تپوس کیږي. یو سبب په دغه اسبابو کې دارې. دویم سبب چې قران پاک په خپل ذکر کړي هغه توبه استلې چې هر یو انسان مسلمان نارینه زنانا په خپل کړو ګناهونو باندې اخلاص سره توبه وباسي. او د توبې لپاره څه شرطونه دي؟ دارنګ دریم سبب دی استغفار. دریم سبب دی استغفار چې صحیح طریقې سره سره د الله نه استغفار غواړي. او د توبې د استغفار ذکر به ان شاء الله وکړو. چې کله توبه او استغفار قران شریف یو ځای ذکر کړي او کله دواړه انفرادی ذکر کړي نو د دې دواړو مقصد څه وي؟ دارنګ یو بل سبب چې د ګناهونو د پرېښودو د پاره سبب دی ناغه نیک اعمال دي. او بیا پنی کو اعمالو کې ګور د الله ذکر دی، پنی کو اعمالو کې ادا د فرایزو دا، پاغي کې ادا د سننو د مستحبات او د نوافلو دا. نو دا مختلف اسباب دي د ګناه د پرېښودو. پای کډم بنه سبب دی د الله یرا، خوف الهی چورته وای. وګوره دا تقوا د الله هغه وصیت دی چې مونږ او تاسو نمخ کې نو امتونو تم فرمایلی و او مونږ او تاسو تم دا وصیت دی. وای ال التقوا وصیت الله للاولین والاخرین. دا الله یرا د الله وصیت دی د الله خپل بندگانو ته. اولانو امتونو تیم ویلیو او مونگو تاسولم دغا حکم دے. کم آیات مبارکہ دو سورہ نساء چھے ماستا سنوان دے تلاوت کو نو دی آیات مبارکہ کم فرمائی اللہ وی بیشک حکم و وسیعت کڑے و مونگ حاغ کسانو تا اوتو الكتاب من قبلکم چھے ورکڑے شو وغی تا کتاب دتا سونا مخ کے و ایاکم او تاسو تم دا وصیت کوم رب کریم فرمائی ان اتقوا الله چې ګوره هر سړی دې د الله نه ویریږي. اے دې خپل بدن بارک الله نه ویریگا، د خپل ژوندۍ او د معاملات بارک د الله نه ویریگا، د خپل اولاد د خپل گاونډي تر دې چې کافرون ګوره په مسلمانانو سره حق نه دي د دې ټول بارک د الله رب العزت نه یره کول. دارنگی رب کریم خاص کر مومنان و توائچی اے ایمان والو او یرے گئی دا اللہ نا پا حق یرے سرا. او خام خواب تاسو دے مرگ نرازی مگر چی تاسو اللہ تا تابداری ہے. او دا یادو ساتے کم انسان کی چی سی دا اللہ یرا و خوف راغے نو دا دنیا او دا اخیرت دا تمام و تکالیف و مسائبون اللہ بورت نجات ورکی. دیو جن راغلی دیو یو آیات تے قرآن شریف کی کچالا یو آیات ہم انو لکن او پدی عملو کو بزدہ ورطا دیر دے اتوشتا مپارا کی رازی وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. وی دیو آیات مانے کچا عملو کو بزدہ دیر دے ارچانا. رب کریم سوئی سوک چی صحیح مانو کدہ اللہ نہ اویرے دو نو د دنیا او د آخرت د هر مصیبت نه د وته لار ورته الله جوړه کی. ومن یتق الله یجعل له مخرجا. سوچ چې صحیح مانو کې د الله نه ویری دو نو د هر مصیبت او تکلیف نه د وته لار ورته الله جوړه کی او رزق ورته داغ طرف نه ورکی چې د دب په خیال او ګمان کې نه وي. دیو جن زما عزت مندو د الله دینی او دنیوي نعمتونه او د دنیا او د آخرت راحتونا دا بطول پا خوف الہی او پا تقوا بانی منگو تاسو حاصلو. او گره صحیح تقوا چه دا طول زندگی بارکی یو انسان در رب العالمین نا اویرے گی. دا دیو جن حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ تسی حدیث کی راغلی دا اللہ حبیب ورت سوسیت فرمائے لے ورتوی اتق اللہ حیث ما کنتا. اے زما صحابی دا اللہ نہ یریگا چھے کم زیکے میں اے جماعت کے ناستے نو اللہ نہ یریگا نکو جماعت نبار دکان تا ہوا تھے نو اللہ نہ یریگا نکو سوک نشتاو پا خلوت کے ناستے نو اللہ نہ یریگا کچا سره لین دین کین دا الله نه ويریګا د بل د مال او د حیا او د وینو د جان بارک د الله نه ويریګا اتق الله حيث ما كنت دا الله نه ويریګا کوم ځای کې چی اوی ګور کله چی دی سګناو کن ورپسې نیکی کا اے دا انبیاء علیہ السلام نے علاوہ گو رب السوک دا گناہنو نماسوم او پاک نشتا دا انبیاء علیہ السلام نے علاوہ بلسوک دا گناہنو نماسوم او پاک نشتا نو کلک یہ انسان نا گناہوشی نیک عمل لکے نیک عمل سدے پر پسی توبہ وایا استغفار وایا تلاوت کوا نفل کوا اللہ وی ان الحسنات یزہبن السیئات اللہ وی نیکی چیدی دا گناہنو ختمی دے سر اللہ گناہنو ماف کئی د الله حبيب ورته وی کله د ګناوه شنو ورپسې نیکی کوا د دې نیکی په ذریعہ الله دا ګنا معاف کړي او بیا ورته اخر کې وی وخالق الناس بخلق حسن خلق سره خو اخلاق سره پیش راځه یک استا مسلمان رور دے او کستا یو کافر رور دے هغه سره څه کوا ځکه دا کافران ک دینی رونه نه دي خو نسبی رونه دي او دا الله د حبيب امت دې ته امت دعوت وای یو امت اجابت دې راچا چې کلمه وای دیتا امت الاجابت وئی او دا چاچی نسال پتور کلیمہ ندو ویلین امت الدعوت خودے دا اللہ دا حبیب ورت دعوتو دا مسلمان ورت دعوت تے لدلتے انناس ویلے خلقو سر پخو اخلاقو سر پیش رازا خلقو سر پخو اخلاقو سر پیش رازا دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ورت وصیت کڑے ہو دیو جن دا گناہن دا بچ کی دو اول شے سدے آغد رب العالمین یراو تقوا دا او باز علماء کرامو ذکر کری عمر رضی اللہ عنہ چانه تپوس کړه وی تقوا ست وای پیګی په خبره باندې دا سلیلی خلقو طریقم داوی کله ورته یو خبره پته خود زیادت په هید پار د نور نه تپوسونه کوي عمر رضی اللہ عنہ ابن کثیر د نور مفسرینو په تفسیر د سوره بقره کې ذکر کړي وی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ته وی چې تقوا ست وای اغه ورته یا میر المؤمنین ته په یو داسه لار لاړی چې هغه تتم ټوله د ازغو نه ډکره او خي طرف تم ټوله زغیدی او ګس طرف تم ټوله زغیدی داسه لار باندې وتا سم لارې کله لار ټوله د ازغو نه ډکره او غیر چا پیره مزغیدی نو عمر رضی الله عنه ورته یا لاړ می بیا دې سکړي وې ډېر په احتیاط او سنبال سره زم وې تقوا دې ته وایي اے معاشره ټوله د ګناهونو او د حرام او د غیبت د چغلی د نا حق وینو تو یو له د نا حق مال پړو نه ډکړ اوس په دې کې بجوان څنګه تیرې نو تقوا دې ته وي چې داسې په پرېز ګرځېدل چې دې په لمزغې دی او دې په لمزغې دی لارم ډکړه نو ګوره ته به قدم په احتیاط کړې غیر چا پیر به په احتیاط زی دې د احتیاط ژوندۍ ته تقوا وایي دې د احتیاط ژوندۍ ته تقوا وایي دیو جن د لقمان حکیم رحم الله وصیتونه دي مشهور او خيار او عقلمن تیر شوی او قران شریف کی صفت ده زمان استاسو تو قرآن شریف کی سورت دے سورہ لقمان مفسرین لکی لقمان حکیم رحم اللہ پا وصیتنو بانے علماء و کتابون ام لکنی بچی تے وصیت دام کڑو چے بچی آدھا دنیا گورے یودا سے بحر عمیق دے چے ددی آغا جور والے معلوم ندے اخکت والے معلوم ندے او ددی سمندر کنارہ نشتا اس پا دی بحر عمیق کے بلا کناره او بلا ساحل سمندر ده او داغی ده وی خود کت ده گهرائی ساندازه نلگی وی پدی که تجون تیرو الغواره نو ده اللہ ده یری کشتی وزان لجوڑه که ده خوف الهی ده اللہ ده یری کشتی وزوڑه که او بیا و پدی بحر عمیق او بلا ساحل سمندر کی ده خوف الهی پا کشتی کی سفر که پس جماعت نمونگو تا سبار شو ورد نظر حفاظت بکی ده تقوا ده غبون حفاظت بکی ده تقوا دلاس و حفاظت بکی دا تقوا دا خبری دا مخیالو بس تقوا دیتا وی دبل مال بنخوری حرام بنخوری غیبت بنکے چغلی بنکے دیو جن زمائی ذات مندو تقوا و خوف الہی ددی پا قرآن شریف کی سمر اوصاف راغ دی او چالا گوری چس ملاو دی نو دا خوف الہی دا وجن ملاو دی تو دیو جن ویوزل ابو دردار رضی اللہ عنہ تا سکرا رہے ورته وی خلک شعرونه وای تا نه هم چتا اډو یو شعر واو نه ریډم ته دا الله د پیغمبر دور لوی صحابي خلک اشعار وای تا نه هم چرته یو شعر واو نه ریډم د ابو الدرداء رضی الله عنه ورته دا اشعار وای وی یرید المرء ایو تا مناهو وَيَعْبَ اللَّهُ إِلَّا مَا أَرَادَا يَقُولُ الْمَرْءُ فَائِدَتِي وَمَالِي وَتَقْوَ اللَّهِ أَوْلَى مَسْتَفَادَا وی اراده لري او سړی هر سړی وای چې زما تمنا دی پوره شي هر څوک د خپلې تمنا او د خواهش پوره کېدو پسې منډي وای فالله وی بنده ستا به سوره سوره تمناګانې ارادي وي ملاویږي به هغه څه چې الله په تقدیر کې لیکلي وي یو سړی به منډې ډېرې وای او شپه ورځ به په ځان یو کړي وي خو ملاویږي بس قرآن پاک کی اللہ فرمائے دی من کان یرید العاجلتا عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنما یسلاها مزموما مدحورا وید چاہتا دن دگئی چی تش مقصد دنیا گٹلنی تا اللہ و رسول حکم حلال و حرام تنگوری ندلب ورکو منگاہا سمرا چه زمونگا سمر تقدیر و اراده وشی د تقدیر نا آپل چاله سشه ملاوی دینش او بیا وی قول المرء فائدتی و مالی هر سره وی وزما فائده وزما مال و تقوى الله اولا مستفادا دا اللہ یرا پتولو کی غور شیده چی دی انسان کمی فائده حاصل کری دی اے دی دنیا کې چې انسان ته څومره دینی او دنیوي نعمتونه حاصلېږي پټولو کې بهتر څه شی دی؟ د الله خوف، د الله یرا، د الله رب العزت یرا. د دیو جن واړه لوی ګناهونه د الله او د الله د رسول نه فرمانای پرې خدل لې ته تقوا وای. عمر رضی الله عنه چې کله د ابی ابن کعب رضی الله عنه نه تپوس کړو چې تقوا دې ته وایي چې واړه او لوی ګناهونه او د ازغونه په یو ډک لار سړی رواني او ډېر په پرهیز پرهیز سره ځي. بعض علماو د دغه قول تشریح کړي وایي خل الذنوب صغیرها وکبیرها فهو التقا واصنع کماش فوق ارض الشوك يحذر ما یرا لا تحقرن صغیرة ان الجبال من الحصوا وی والا و لوی گناہونا پریزا دیتا تقوی وی والا و لوی گناہونا پری خود اللی تسوی تقوی ورتا وی او دا سی زندگی تی رکا لکا یو زمکا دازغو نڈکا دا او یو سڑیخ پی ابلخ پی پدی روان دینو دے سنگ بگرزی دغشانو گرزا او ای گر گناہ والا مگنا دا غر غٹ چیدے دا دا وڑو وڑو کانو نا جوڑ شوی دے والا والا کانی راج مشوی دا غی نسج نبی علیہ السلام پہ یو سفر کی نیوزے کے قافلے اسارہ شو حدیث پاک کرا گلی صحابہ اکرام تیوے لگ لگ خشاک راجمہ کئی نو چایو خسنے روڑے چایو لرگے روڑے داغی نیولوی ڈیرے جو شو او داغی نیولوی اور بل شو دوار جہان و سردار و فرمائل وی دغشان گورے وارو وارو گناہونا پہ یو سڑی جمع کی گی او دغا وارو گناہونا دد تباہی سبب جو شی دا وړ ګناهونه د څه شي تباہی سبب جوړ شي لکه یو خسنه خلق راټولوي راغی نه لوی ور جوړ شي نو واړه لوی ګناهونه پرې خدل دې ته تقوا وایي واړه لوی ګناهونه پرې خدل دې ته تقوا وایي وګوره د تقوا ډېرې فائدې دي قران شریف په خپل ذکر کړي یو هو یتق الله واعلم ان الله مع المتقین سوره بقره کې آیات راغله و اذا الله نه ويریږي او په هشي الله خصوصی مرګره دا غا چا دې چې څوک تیریږي الله خصوصی مرګره دا چاره اے یو ګورا دا الله معیت عامه ده د هر کافر مسلمان ګناهګار او تقوادار سره د علم او د قدرت په اعتبار الله هر چا سره ده یو دا الله خصوصی مرګرته اره نو دا د ایمان او د تقوا د وجه نه وي د دې کې معل متقین معنی دا خصوصی مرګرته اره اچھا کچھ کم دیکھئے ہو سڑے ناستے نو اللہ ما یکون من نجوہ ثلاثت اللہ هو رابعهم حزے کی او جرگ نوی دے دو کسانو مگر درے میں اللہ دے سلور نوی مگر پنز میں اللہ دے کلگیو کڈیروی اللہ دا ہرچا سر موجود دے او یو دا اللہ خصوصی مدد دے تا گو رہا دا خاصو خاصو خلق سرے خصوصی دا اللہ مرگرتیا پتقوالا لکه دغه خصوصی مدد تا او خصوصی مرګرتیا ته نبی رسول الله غار ثور کې غار سور کی خپل یار غار ته ویلو چې کله دواړه غار ته ورننه وته د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چوکتل کافر د غار خلی تر غل نبی علیہ السلام ته قربان کې چریده کیو دا سلام نه وکتل هم ور تخکارش د الله حبیب ور ته وی لا تحزن ان الله معنا وی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خفکی گما غم جنی گما اللہ زمون سر دے او چل اللہ در سر ای بیسا فکر کے پھنگی پہ خبر با دورنزیب علمگیر رحم اللہ یو واقعہ را پخواب دے بادشاہانو سمسلحتونو بانے پا باز علاقو کی چید غیر مسلم و اکثریت بو دے مشربے پہ جوڑ وی داغی او اندو عامل او گورننو ناغم برشو نو بیا اورنگزیب علمگیر رحمت اللہ علیہ مشورہ کولے چیز دے پزے سوک مشورہ کولے چاورتوی چیرہ بچے دے او ڈھر قابل لے نا ایو اورتوی اورنگزیب علمگیر رحمت اللہ علیہ پڑے رو نیکانو بادشاہانو دے برے صغیر کی تیر شوئے دا فتاوی علمگیریہ دے پا دور کی نکلے شوئے پینز سو جید قاضیان علماء را جمع کرو ایو با پیو مسئلے بحث و مباحث کولا او چکل اتفاق رائے ویرالا نو بیا بے اغا مسئلو لکلا اډیر نیک انسان وی او ځل قحط باران نکیدو د په خوانو دا مسله ده چې دا عادل بادشاہ دعا او خیره رد کیږي نه نو باران نکیدو قحط خلق ورته وی چې استقال به وځو وی هغه شپې زړې جامې واچولې او د مصلی په ځای پزما کو درې د په خارو اټو شپې الله ته جوړ چې الله دا زما د وجنه باران نکی هي کار چا وی چې دا مصیبت زما د وجنه ده او رب ته وځړل نو مسله به سم شي ونن خمون یو خدا وای نه چې دا مصائب زما د وجه نه دي هر سړی یو بلته وای ټول شپالمگیر رحم الله او جړت ساری استسقا ته ضرورت را نه باران الله رو ورو دارنجه بلمگیر رحمت الله علیه وی چې دا بچه ما ترا وره وای چې بچه را وسته کو غسل کول لنګ والو هاوس کې لامبل ناغه بچه د لاس نه ونیو او دا سه هاوس ته ورکته کوي هاوس لري غرزو ناغه بچه ورته وی هغه سوک د غرزې دو سیاره کوي چې لاس د بادشاہ په لاس کې نیکی خبر با ها سوک دو غرزی دو او دا حلاکت سی ربو کی چلا سی دا بادشاہ پلاس کرے اور انزیب علمگیر رحم اللہ وی دور تپو سنو کو ویوی چی بس دا پلار پا زیب مشر کئی نو دا خود یہی بادشاہ دے چی دا آغا پلاس کستا لاس دے نو دو غرزی دو خطر نشا او چلا در سر مرگر شو ذکر اللہ حبیب جول دنیا تورت یار دا دو پا دو دی او کافر دا غار خلی پورے رو رسے دے سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ ہوئے ان الله معنا فکر مکوا الله زموږ سره دی دا رنګ بیا چې کله روان شو غار نو وته حدیث کې راغلی یو کافر چې هغه وصل کسان یوازې رانی ول ناغه د نبی رحمه السلام د نیو په سر روان سراقه ابن مالک مشهور سردار ابو بکر صدیق رضی الله عنه حبیب داده رانی زدی شو د دواړو جهانو سردار ورته سوې وی ابو بکر سده خیال له پاغه دوه چې درې می الله پر غره فکر خبره بھائی اللہ نن مون ناراض کرے پی گئی پا خبر وان نن اللہ مرگر تیا مون سر نشتا ویستا پاغا دو کسانو سخیال لے چی درے میں اللہ مرگر رے ناغا اسوال چکل رانیز دی شو دا اللہ حبیب چکل دعا وقت پا اوچ از مکہ کی اس پا از مکہ کی ورنن آوات پی گئی پا خبر وان سو پی رہ گدا سے ارادہ ہوکا اوچ از مکہ باس رونی ہو تردی چوا دے ہوکا سیاد اللہ حبیب زبا نور خلقم من کوم پتا سو دعا او فرمائے نو د تقوا سره الله مرګره کی حضرت موسی علیہ السلام ته غره حکم خداوندی راغی چې دا بنی اسرائیل بوزا نو د بنی اسرائیل زرګونو خلکو یې بوتل او د بحر قلزم په غاړه کېنول او د الله د دویم حکم په انتظار او چې الله وسوي ساري وخت چې نور روخته نو فرعون سره د لخترونه را روان شو قران شریف واقعه د سوره شعراء کې الله وایي نو د موسی علیہ السلام د مرګره چوکتل یو په لمخله سمندر دی او بل پل فرعون سرد فوجون راغے نو قرآن شریف کی اللہ وی فلما ترا الجمعانی قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون کل جدی دوار اڈلو یو بل تو قتل نو دو موسیٰ علیہ السلام مرگروی منگ خوراگیر شو اس دتی اختلار کم با یو پل دریاب دے بل پل فوجون نی ورا کلیم اللہ ورتسوائی قال كلا ان معي ربي سيهنين وي چرم دا سندا ما سره مې رب مرګره رب چې سوګان سره مرګره کی بیا پروا نه زر چې سلار بسم کی اے دې کې فوج رانی دې کې حکم شو چې ام صادر یا تراوا چوا چراوای چول دولس او چې لارې پکې جوړې شوې او موسی علی السلام ته هر قبیلې لوای چې خپل خپل لارې دې قال کلا ان معي ربي سيهدي ودا سنشي کې ما سره مې رب دې زر دې چې سلار بسم کی امام قرطبی ذکر کړی و یو صحابی وفات کېدو نو رشتہ دار ورته وی چې وصیت را لوک نا ورته سو وصیت وکم خلکو نو مال پاتې کید مال وصیت کی ما نسری چې وصیت درته وک وینې سو وصیت وک نا ورته ښه چې خامخا وصیت غواړی د سورې نحل د اخیری آیاتونو وصیت درته کو د سورې نحل د اخیری آیاتونو وصیت درته کو د سورې نحل په اخیری آیاتونو کې یو دام دی چې ادعو الى سبيل ربك بالحکمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن او باغ د سورې نحل اخیرنه آیات سره ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون د سورې نحل په اخر کې وای اے د الله بندگانو تاسو له پتشتا دیو جنہ گورا دقا خوف صحابہ اکرام سرو ندا اللہ مدد و نصرت ور سرو مولانا روم اغوا کیا ذکر کردی او مرقات کی ملال لقاری رحمت اللہ علیہ ذکر کردی ویلی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ یو کافر را پر دولے و قتلولے ناغو پی دلان دینے تکانی تکی لاری پی تکی حضرت علی رضی اللہ عنہ تے پاسی دو علی رضی اللہ عنہ تے پاسی دو آ کافر حیرانو چیزی را پر زولیم تورا و چاڑے رئیستی واو زی قتلولم میدان د جنگ دے او دا زمان پاسی دو سنگا کافر گرے دی پلو گرا کافر با مجبور کی گی پسی چی مسلمان نسوالو کی چی مسلمان کی خود دینوی کا نتقوی بھی پکے پیگے خبر با او کنا دے دا تش دو نوم مسلمان دے او نور پا اخلاقو کی بتر دے پیگے خبر با او ایسو کندو لغلال تلیم نو چغلے ته کوئی بیا خپل کې غغلو وی ویره او نقصان مو کوس وی سړی خو مم مسلمان کړي کنه پرواټ وی مسلمان مونږ کو غلام ته کو مسلمان مونږ نا کافر ذهنی طور مجبور شو چر را پرزولم او قتلولم دا کب شی دې چې قتلم نکم نا ورته وی دارا لو وای چې دا دې را پرزولم او چاړه دې مروي صدا قتل دیولې نک ملي رضی الله ان ورته سوې وای ته ما د الله د پاره وجلې الله حکم د الله د پاره مې وجلې دا ټول کارونه مې الله د پاره کول تا چې ما باندې د لاندې نه تو کاڼي تو کې زما در لخپل غصه رااله نو زخپل غصه او د الله عمل ګډوډوم نه بګې خبر وای زما خپل غصه رااله نو ما وېس نه د خپل نفس د غصې د وجې نه ستاوي نیت وینک هغه کافر باندې مرقات لیکلي دورا سره شو هغه لوي ښا تاسو دور هر یو کار د الله لپاره کوي ما ته کلمه وایا دغه خبر وای نا کافر کلمه وای دیو جن خوف الہی نن زمونږ نه زمای عزتمند څه شوی لری شوی ده که خوف الہی راغه نګوره د خوف الہی او فائدہ دادا وای وتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقین الله نو یریږي نو چوی یریږي نو ور سره په هاشا ایمانن به پويږي چې الله د متقینانو مرګره ده وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَإِذَا اللَّهُ نُوِيرِغَ يَوْفُهَ شَيْ بِشَكَ اللَّهُ مَرْغَرِ الْمُتَّقِيَانُ ذِ دارنګ علماء کرامو دام لیکلی دا الله خوف نه ده دا قران او سنت د علم سببم جوړیږي قران شریف کې آیات ته سوره بقره کې وای وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ الله نه ویریږي نو چې کله درکه خوف الهی راغې د قران او سنت د علم توفیق بدرته ملاو شي لکه مخکې د ګناهونو نقصانات په تو کې درلتیرو چې د ګناهونو یو نقصان ده عام ده چې یو سړی بدولو می شرعي او نه محروم پاتې کی نو د الله د یری یو فائدہ ده چې د قران او سنت د علوم توفیق به ملاویږي الله دې موږ تاسو کې صحیح خوف الهی راولي و دادا سی گورا دا سترگو بارکی دا اللہ یرا غگونو بارکی لاسونو بارکی دا گاوانڈی بارکی دیو مسلمان دا مال بارکی دا غد جان بارکی خوف الہی د الله غیر او د الله د قانون مطابق په دې ټولو مراحلو کې استعمالې دل د الله د قانون مطابق زما عزت مندو په دې ټولو کې یعنی استعمالې دل دي تخوف الهي وي او دغه د الله د یری نه چې کوم عمل وشي کنه دا به د نجات ذریعہ الله ګرځي دا به د نجات ذریعہ الله ګرځي. حدیث پاک کې نبی رسول الله د په خوانو امتونو یو واقعا ذکر کړي. نبی رسول الله وي په خوانو امت کې اورې مالدار سره او هغه بلې دین کولو تجارت به کولو. د دوارو جهانو سردار فرمایي چې کله هغه وفات شو نو الله ته حساب کتاب لمخې لو درول شو. الله ورته بندوا یې سه هغه الله اسمې نه وروړي ټول ژوندۍ د شان تیر شي. وی بنده سوچو کا سنی کمل در اوڑا اغا ویسم نشتا اللہ سو کارا تا چید آغنا تا پوسو شو اغا وی الہ الالمین ما خو سر اوڑی ندی خوما تا دیر مال لکڑو او زمانو کران وی با تجارت کولو نما غی تا وسیعت کڑو چو گورا دیو سڑے لاس تنگ دے غریب دے ناغتا با انتظار کوای او کمال دارم دے نو دا آغنا با دا قرض مطالبه پا سختی نکوای کی دیشی سبا زد اللہ سرم حدیث کرا غلی د دوارو جهان سردار فرمای رب کریم ورته ته زما باندې او د خلکو سره د آسانته معاملات وکولا زډیر لایق ام چتا سره آسان معاملات وکم زما درته ټول ګناهونه معاف کړ او جنت ته وردن نکي نګور د خوف الهی د وجنه یو عمل کړي خو هغه ورته الله د نجات ذریعہ ګرځولا. خوف الهی او داسې شی د زما عزت مند کله ورته راځي او سره په جمعات او مدرسو په مثال دینی شوبو کې ناشته خو نه نصیب کیږي ورته او کله یو سړی ګوره ګټي سره یې غته الله نصیب کی بګې خبره وا او واقعیا چې مور ادری چودری کسان په سفر تلی او باران او سیلې پیراله بخاری شریف حدیث ده. نو د سیلې او د باران نه دی په یو غار کې پټ شو. د دوارو جهانو سردار فرمایي یو غټه غټه د غر د سر نراله او دای باندې د غار غخل بندکا بس دای دا فیصله وکړي مرګ راغې خپل منس کې یو بل لوي چې مرغ راغه وګوره د نجات بل ذریعہ نشتا کدا الله دې یاري مکمل عمل کړی نو نن الله نه سوال کوي. وګوره یو پکې غډبو غډبټول رس په ځنګل او سارا کې غډي سرای بای سره ټول رس دکان کې او تعلیمی ادارو کې ناشته خود مور خپل حق یې نه پیژندو او کله غډبه دې هغه د مور خپل حق پیژندل وراغه غډو سره اون کې شپونکو سوال کوي او دا الله دې یاري سوال راسي چې هغه کې بیا پکې الله وایي زمر غره اغه شپون کې وای الله تعالی پتا چې ما بغړي سرولې او چې بغړي به مې راوستي نو دا غې نه به مې چې شو د واغستل نو به به مې په والدینو سکول دا غې نه پس به بیا ما په خپل بچو سکول. وی اوزل باران شو او په ما نه وخت شو نو ما چې غړي راوستي او د غړو نه مې شو د لشل نو دومره نه وخت شوه او چې مور پلار مې اود شوه نو ما هغه ډک جام او ډک لوخه د شو دور واغستو. اے گورا گڑی سرائی خوالا چی چالا ہدایتو کی نو دا گڑو پا سرولو کی ورطا ہدایتو کی نو ازد والدینو دا سر سر ادب سر ادرے دم دام ام دا ادب نا خلاف گڑلا چی دای دا خوب را پاسم او دام را تا ناجائز اخکارے دا چی دا بچو تا دی دا مور اپلار نمخ کی ورکم وی رب کریم تالا پتا دا چی بچو زما پا دی خپو کی جڑل او پا دی جڑا جڑا کی ادشول او زد والدینو د سر د پاسه ولاړو چې کله ای په خوب ماړه شول را پاسېدل نو ما پښو د اوس کول. یا الله که دا عمل مستا د یری او درزا د پاره کړي نو موږ د دې مصیبت نه خلاص کې بس دا د خلینو راوتلو هغه ګټه الله د غار د خلینو لري کا. دیو جن خوف الهی نن زما عزت مندو زمونږ په زندګۍ کې ختم شوه دا الله یرا د چا په زړه کې چې دا الله یرا راشي رستو ان شاء الله هغه حدیث ذکر کوو کو وخت وي د توبه او د خوف الهی بارکه اے لوی لوی گناہونا اللہ معاف کئی خوچے پزڑکی خپے مانتی آراش. حدیث پاک کے راغلی دا حدیث بخاری مسلم شریف تے علا واقعہ تاسو بار بار اور دلیم دا نبی علیہ السلام فرمائی تاسو نمخ کی زمانہ کی یو سڑے او اغر ناحق یو کم سل مرگو نکڑیو اے ناحق اوینتو یول ننے دا دیر لوی گناہ دا دین بلوی گناسی. مشکات شریف کی حدیث راغلی اللہ حبیب وی لزوال الدنیا اهون علی اللہ من قتل رجل مسلم وی دی طول دنیا روانول اللہ تاسان دی خود یو مسلمان نا حق وینتو یول اللہ تدیر گران دی طول دنیا کروان شید اللہ تاسان را خود یو مسلمان نا حق وینتو یدن دا دیر لوی دی نقصان خبر دا دیر لوی د نقصان خبر ده دی یو مسلمان نا حق ویني تو ایدل. بلکې علما کرامو دا لیکلي یو اسلامی ملک دی او پاغه کې کم غیر مسلم اوسیږي هغه ته زمیان وای نو د زمي وینا او دا غ مالم دا سه حرام دي لکه د مسلمان لکه دا حديث دي زمو د فقهاي د فقه الفاظ دي و اي دماءهم ک دماءنا و اموالهم ک اموالنا. کم کافر چې په دار اسلام کې اوسيږي او دار اسلام ورته امن ورکړي د دای وینا د الله حبيب وې زمونږ د مسلمانانو د وینو غنته دا او د دای مال زمونږ د مسلمانانو د مال غنته دي. کلمه چې چاویلې دا غ مال جانتا نقصان نشه رسوله. بلکې مذهب حنفي زمونږ دا د حدیثه غرض مونږ ته مسند امام اعظم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د حدیثو کتاب دیږي کې تیر شو چې یو کس را واستې شو هغه یو معاهد ذمی کافر قتل کړ او نبی رسول الله حکم وکړو چې دې قصاصن قتل کړي دې قصاصن قتل کړي. نو ناها کې یو کم سل مړی کړي نو به تاسو کو چې جرت عالم شته کنه نو کله به خلق غیر عالمان او طالبان و یو دغه خلکو د لاسه امت ته ډیر نقصان رس. نو چا ورته راهب او خیلو راهب عبادت کول کر شریف وای نو دغه د بنی اسرائیل سړی د یو لوی عالم بارے کې تپوسو کو نو چا ورته راهب او خیلو هغه ته چراغ هغه ته ما خو نا حق یو کم سل قتل نه کړي فهل لی من توبه ما د پاره به توبه وی ناغه سره هویلم نو هغه ورته نه توبه مو بيستانه قبليږي یو کم سل نا حق مړی دی کړي ستا توبه نه قبلې. نو حدیث کې راځي فقتلہ فکمل به 100 دا غراهب قتل کو نسل پورا کل به تاسو کو چې په ځمکه کې یرا په دې علاقه کې لوی عالم څوک دی نو چا ورته صحیح عالم خېلو نو دا غ عالم دین تراغه ورته وای ما نا حق د سلو کسان ویني توې کړي زما توبه شته کنه. نو فقال نعم ومن يهول بينه وبين التوبه ورته وی او دا در لچا ویلی چې ستا توبه نه قبلېږي د یو کافر د یو دهری د یو يهودي او د نصراني توبه قبلېږي نو د ګناهګار په مسلمان څنګه نه قبلېږي. خو غالم په هغه ورته وی دغه مردا چې دا ماحول دی بدل کا اې د ګناه د پاره به ماحول بدلې و ان تعلق الی ارض کذا و کذا وې لازم کپرې په بازي ځکه چې ګوره سړی د ګناه نه بچ کیږي نه دی وجه نظر تام وی رحمت الله علیه لیکلی دی وای د ګناه د پرې خودو د پاره د ګناه ماحول به خامخا بدلې. که یو سړی وای چې مثال په تور په کومه مجلس کې دنه چرسی بانګي او نشایي جوړ شوی او دې دغه مجلس نه پریزي کنه دغه مجلس دې نه پریزي نو دې ګوره د دغه ګناه نه بچ کیدې نشي د دې وجنه د ګناه د پرې خودو د پاره د ګناه ماحول پرې خودل وی فلانه ازمکه تلاړ شه الته بل الله عبادت کې او د خپل ازمکه ته چې واپس نشي نو دې چې نیمه لارې پورې ورسېدو نو بیمار شو تاسل مړی چې کړي نه حق نیمه لارې پورې چې ورسېدو نو بیمار شو. وړو کې دومره خوف الهي راغله چې بیا پخپو نو شتلې نو دا سینه باندې روانو سینې داسې سلول او غکلی طرف لتلو تر دې چې د مرګ وخت راغې نو د رحمت ملائکه مراله او د عذاب ملائکه مراله او د دنه روح قبض کول او د دواړو جنگ شو. نو رب العالمین در رحمت ملائکوی مونگ بتی روحلو در عذاب غیبی مونگ بتی ایلو رب العالمین ورطوی در از مکه کچ کئی ورا اللہ گوری دی زلکی گوری چه در چاپ زلکی سی توبه و خوف شتا کنا نو ایکل چه در از مکه کچ کولا نو دی یو پل از مکه لاللہوی اگدشا او دی بل پل لیوی را لندشا ار شاید اللہ در حکم تابی ده نو دی چه کم از مکه لطوبی استو در پارتلو ناغیل یو لیشور نیز دیو اللہ در رحمت ملائکو تا حکم کو ویتا ستی روح والے نو سید اللہ یرا دا اللہ تقوا خوف الہی دا گرے زما عزت مندو زمونږ استادو د اصلاح د پاره یو لوی شعر دی چې موږ تاسو په زونو کې څوک خوف الہی راول او خوف الہی و راضی پسند اے دا صوفیا او دا علما کرام د مراقبه ذکر کوي وای په دې زړه به دا معنی چې په ما به فنا راضی په دې زړه به دا خبره معنی چې زه به د الله سره ملاویږم. موږ تاسو مسلمانانو له الله ملاقات شته کنيشته نو دې زندګۍ تپوس بکای کنه بکای د پردی حق د پردی وینو تپوس بکای کنه بکای الله رب العزت به زما عزت مند تپوس کوي. ور علماء د دې آیات دلان دي لیکلي وای زل موعوده تو سئلت وای کله چې د ژوندۍ خخه کړي شوی جینې او ماشومې نه به تپوس شي. نو بعض مفسرین لیکلي چې تپوس خو بلار شانه کی نو دیو نابالغ ماشومې ذکر ولې وکړو خبره ته سوچ کوي اے په خوا داسې د جاهلیت دور چې پلار به د لور په پیدا کېدو شرمېدو او بیا به د مور او پلار شریکه مشوره وا او په شریکی مشورې باندې وېس کولو هغه ژوندې لور به په خارو کې خخکا نو د بچلو به فریاد چاته مور او پلار ته کرکړې. زمونږ په علماو بزرګانو کې مولانا روم تیر شوی او دا هغه کتاب مثنوی په خوا به طالبانو درسي وي. د دې واقعا مولانا روم رحم الله ذکر کړي وای بادشاه بیمارو ناتبا ورته وی چې تا بال سمېږي چې ته د بنی ادم وینا غوخه خوخره خبرې مې خیال رسی. نو بیا بادشاه حیران شو چې د بنی ادم وینا غوخه به مال څنګه روایي جایز وي. نو د درباری قاضی نه تپوس وکړو ناغه ورته وی چې چون کې د بادشاه ته په صحت ملاويږي نو خیر دی او معصوم دي نه کنه بادشاه قاضی درباری فتوا ورکا چې خیر دی بیا وی چې څوک به داسې پیدا کی چې اوس بچې دې خرڅ کی نو سمور پلار پیدا شول بچې خرڅ کو. نو ملانې روب رحمت الله علیه ذکر کړي چې کله هغه معصوم ذبح کول هغه وی کته سره هم درخواست کې هغه ورته یې درخواستونه مرخصونه نو کو ځکه بچول چې تکلیفې نو لمبه د فریاد زې خپل والدین وی. نو کدا غین خطاشی نو بیا حق پرس علماي نو کدا غین خطاشی نو نیک بادشاہ و راغلی چې ذل الله فی ارضه بادشاہ ترازی نو یز اس قسم چاہتا درهم درخواست نو کوم بادشاہ ته دی ویني او د غخي ضرورت ته عالم د جواز فتوا ورکړي مور او پلار می خرصول له تیار شو. نو ګور قران په دین نسبت وای و اذل موعوده سیلک چې هغه مور او پلار پر راضی او ژوندۍ خخوله اغه نه به تپوس کیږي چې اخر تاسو کړی چې راته په خارونو نور بدل چانه تپوس شي کو بنش دا هر جان به زما عزت مندو د زندګۍ بارکه تپوس کیږي او څنګه تپوس بکی. ادیب ابن حاتم رضی الله عنه مبارک راغلی د چې ایمان راړو کنه دا هغه مشهور سخی بچو حاتم توای چې ورته وای نو حاتم توای ایمان نه دروړې او دی ایمان راوړې او دا ایمان هم غره د حضور پاک د اخلاق د وجه نه راوړې. ابن کثیر واقعیا ذکر کړي چې صحابه یو ملک باندې جهاد وکړو قیدیا نه راوستل نو پای کې ادیب ابن حاتم ترور راوستا نو نبی رسول سلام د قیدیانو حال معلومولو ګرځیدو چې یو قیدی کافر له تکلیف نه نو یو بڑای زنانه وا هغه تعالی رضی اللہ عنہ چې د الله پیغمبر نه سوال وکړي چې پری دی زی ناغه د الله حبیب ته درخواست پیش کو به بل رضی اللہ حبیب ته وای د الله حبیب ورته وای زما اراده د خګورم چې ستاسو قوم سو پیدا شي او تا خپل قوم ته صحیح سالم ورسای او ورته وای ته سو کې وای ز د ادی ابن حاتم ترورې نو د دوار جهان سردار ورته وای اغا دی فر من الله ورسوله چا د الله او د الله رسول نه تختیدلې نو دا تورو دې ډېر په عزت را پرې خو علي رضی الله مرته سورلیم ته وغواړه خوخي مولا ورکو او چا سره کې جدا په عزت خپل قوم ته ورسوي دین ګره په اخلاق په لاو شوی نو هغه چرا لا غرو ارل ډېر په دې را دی وي وی ګوره ته دمر یو عظیم شخصیت بچې چپلار دې د سخاوت بنیادی خې تا له پته نه جدا پیغمبر سوک دې لار شاه اخو د خو اخلاق حکم کوي. ادیب ابن حاتم رضی اللہ عنہ راغه نبی علیہ السلام ډیر خوشاله شو. ادیب ابن حاتم وای چې زرا دن نشم نو د الله حبیب دم باندې حدیث دا وای چې ما منکم من رجل الا سیکلمه ربه لیس بینه و بینه ترجمان. دا دم باندې حدیث دا ورته وی تاسو کې یو تن نشتا مگر پرز د قیامت به هر ناری نه زنانه سره علیحدہ الله خبر یو کی او د دې بندا او د الله په منس کې څوک ترجمانی ونه کوي اے ګور الله به هر چانه مخامخ تپوس کوي مخامخ به تپوس کوي. اوس کدا خبره مونږ په دې زړه ومنو چې الله به تپوس کوي زما د زندګۍ زما د سیرت زما د صورت زما د اخلاق نو بیا به الله یره راشي زمونږ غوږونه زمونږ لاسونه دا به صحیح استعمالېږي او یادو ساتئ که مونږ او تاسو صحیح استعمال شو او په مونږ کې زما عزتمندو صحیح خوف الهي راغی نو تاسو ګورئ د معاشرۍ دا ټوله پریشانی به الله رب العزت ختم کړي دا ټول تکالیف به الله ختم کی که کور دے که بار دا او که معاشره کې نن بگڑاو دے دا گورے زمونږ د زړونو نه د الله رب العزت یره وتی دا زمونږ د زړونو نه د الله رب العزت یره وتی او کله چې درته زما عزت مندو د زړونو نه د الله یره وزي او بیا دی په لګره د چا د زړه نه وتی کافر قسم کافر دے دا یو مسله علماء ذکر کړی ان شاء الله رسو به ذکر کو د بعضی سلفونه منقول چې کم خلق الله پی جن یو دی د الله نه یریږي نه نو الله به هغه څوک مسلط کی چې به الله نه پیژني پیګه په خبر باندې کم خلق چې الله پیژني او دای د الله نه یریږي نه موږ تاسو الحمدلله الله پیژنو کنه ځکه خو راته مسلمان وای مسلمان ته مسلمان زکه وی چې درب پیجندل لري. کم خلق چې الله او رسول پیجنی او دای د الله او رسول تابعداري او د دې پزړو کې د الله خوف ناراضي نو دا مسله ده چې هغه څوک به په الله مسلط کوي چې به الله نه پیجني. ٹھیک ہے خبره زکه ته پیجنی او ته د الله قدر نه کین او الله به هغه څوک مسلط کوي. دیو جنا زمون عمل نن پمږ او تاسو باندې زما عزت مندو مسلط ته او یو مصیبت دا جوړ دی په خوا به خلکو د مشران او د مشورې او د علما او خبره منله اوس د دې امت ځان ځانې دی. ٹھیک ہے خبره باندې هر سړی په خپل رائے باندې نازيږي. دیو جن راغلی چې دیو امت ته ممر کم وخت کې بهتر وي چې کله د دای کارونه په مشورې سره نه و امرهم شورا بینه د دوارو جهان سردار تعالی وي وشاورهم فی الامر. زما حبیب د دین په کارونو کې د صحابه سره مشوره کوا وشاورهم فی الامر و امرهم شورا بینهم. دیو جنا د نبی رسول الله د صحابه کرامو کارونه بسو په یو عام مشورې وو د قران او سنت پرانا کې هغه مشورې سره چې سبکارو نو یې کې با الله او مد فارخ خیر وګرځولو. الله دې موږ تاسو کې مخوف الهی راولي او صحیح یرا او صحیح توبه دې الله موږ تاسو ترا نصیب کړي او سور امت پس پریشانو کې دې الله دا ټولې پریشانۍ دې ختم کړي. باځي مرګرو مسلمانانو پریشانۍ دې دعا د پاره ویلې یا الٰه الالمینا د چا چې س دینی او دنیوي پریشانۍ دې دا ټولې پریشانۍ دې امت ختم کړي. سمره بیماران دې الله شفای کامله ورته ورکړي. الله د مسلمانانو په سمره وطنونو کې بدامنی دا شر او فساد دے الہ العالمین زمونږ دا ملکونه دا امن او امان باندې کې دا شر او فساد پکې ختم کړي. الله زمونږ دا ملک او دا ټول اسلامي ملکونو حفاظت فرمائے. الله مونږ ته صحیح توبې توفیق راکړي او زمونږ حکمرانان نیکان کې او الله کې دای په نصیب کې نیکواله ني نو دې ملک نه پداسي طریقې لرکې دا ملک د مسلمانانو دے چې دا ملک برباد نشي. الله نیکان خلق راولي چې د مسلمانانو سره او د دې ملک سره محبت وي. الہ العالمین سمرم مسلمانانو اولاد نشتنے کمل صالح اولاد ول ورکی د چا الہ العالمین اولاد دے نتی ورته د مور پلار دستور گو اخواله جوړ کی د چا په منس کی دشمنی طرف غنی دی الہ العالمین په دوستی او محبت بدری کی. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرۃ حسنا وقنا عذاب النار.